سورہ اشورا مکی سورت ہے، مصحف عثمانی کے دو سر وستم اور ترتیب نزولی کے دوش پیتم دو سورہ زخرف نا اڑوان لی اور دو سورہ حامیم سے جینا رسو نازل لے. ربتی ما قبل سردار شروعات صورت کی دو سیزن بیان کو تفصیل توحید باری تعالی اور ذہن زیادہ تر تخویف اخروی قیامت ورپسی سورہ شورا کی زیادہ تر توحید باری تعالی بیانی ہوئی. له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم. خلاصه السوره ازالات بعض الشبهات او بیا یو دو بنیادی خبری یو دا شعال مرغیر ذات باری تعالی دے او متصرف ذات باری تعالی دے. طول انبیاء کرامو تا دکا وحی کڑی شیو ہوا اور دیمہ بنیادی خبر ادا چھتا انبیاء کرامو دا دے اتفاقی او دے اجماعی تعلیم خلاف کمی خبری پا آسمانی کتابوں کی موجود دی نظام محرکی رو تحریف کر لے پا آسمانی کتابوں کی تعلیم دے شرک نشتا لے کپ آسمانی کتابوں کے توحید خلاف خبر ملا لے گی نظام محرفین و تحریف کرے گئے ناغیر اعتبار مشترے آبیا پنیت کے دفع عذاب پر امور سلاکا او پاخرہ کے دلائل سلاکا دلیل عقلی، دلیل نقلی اور دلیل وحی وسرا وسرا تخویفات بشارات وغیرہ ضمناً ذکر کی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم ہا کے اشارہ دا حفظ دا اللہ تعالیٰ کا آمین کے اشارہ دا مواظبت دا مواظبت او عین کے اشارہ دا عنوان دا او چین کے اشارہ دا سر تھا او قاف کے اشارہ دا قبول تھا نمانا بیشی نو ہا کے اشارہ دا حفظ نو حفظ تو قرآن پاک حفظ قرآن پاک انا معنا بھی کی حفظه ومواظبته عنوان سر القبول حفظ دو قرآن پاک او مواظبت دو قرآن پاک دا عنوان دے دا سر دا قبولیت قرآن مجید دے یاد کر محفوظ دے اسا تو او مواظبت دے پہ اختیار کر نگوئے کہ تا تا دا قبولیت دراز ایڈرس میرا اوشی حفظه و مواظبته عنوان سر القبول كذلك يوحي إليك دارنگي وحي قول الشيطاتا وإلى الذين أو آدكانتا من قبلك جروان بستانو كذلك يوحي نظماري بسي غدا ورپسي لفظ الله فائل لئي نمانا سرنگي تصابقان جي اكرامو تا اللہ طرح غلی کر جائے نظر تشانتی تاتا ہم کئی كذلك يوحي إليك دارنگي وحي قيتاتا وَإِلَى الَّذِينَ أَوْ وَهِ اَيْقُولَ آَكَسَانُ تَا مِنْ قَبْلِكَ جَلْوَانْ جِسَانَهُ چا اللہ اللہ تعالی العزیز و چغالب تے الحکیم او خاوند حکمت تے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دادت بارا آسلی چپاس مانون کری او پزمگر کری وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ دَا اللہ تعالی لُوِدِ صِفَتًا الْعَظِيمُ او لُوِدِ ذَاتًا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ قَرِيبَ أَسْمَانُنَا يَتَفَطَّرْنَا شُعُجْوِي مِنْ فَوْكِهِنَّا دَبَرَ تَرَفْضُ دُوِينَا ولی جدا اللہ جلد جلاله دا عظمت برداشت کنے پلیش دا اللہ جلد جلاله دا ذات تا عظمت بیان ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ قَرِيبَ أَسْمَانُنَا يَتَفَطَّرْنَا يَتَشَكَّقْنَا شُعُجْوِي من فوقهن د پاس طرف دوینا ولی لعظمته د وجد عظمت الله تعالی والملائکه او فرشتي چې یسبحون تسبیح بیانای د حمد ربهم سره د حمد در خپلنا ويستغفرون دای بخنا واړي د من د پار د آجا فل ارض چې پزمت کړي من المؤمنین ذکر دیدو فرشتے دو کفار دو پار بخنا نو واری اڑوان دی تیشیو یو صورت تی چی ایمان نارے تی فرشتے دل بخنا نو واری او ساسو لهم او ساسو آباو لهم او ساسو اولاد دو ام بخنا نو واری نا استغفار کئی ہو دو مومن دو پار او دو مومنان افلاران دو پار او دو مومنان اولاد دو پار دو آگانی کئی الا خبردار ان الله بيشك الله تعالى هو الغفور الرحيم ورقص تفسير هو ذكر والذين اتخذوا من دونه اصوات عين تريدي ما سوى الله تعالى اولياء متصرفا الله حفيظ عليهم الله تعالى محافظ خذوي باندي وما انت عليهم بوكيل او سني خذوي باندي مسلط كذلك دفر بيان الكمال وكذلك دارنگي او حينا اليك من وهي قرئتا قران اند قران پاک عربيان پر بے جوکی لتنذر ام القرى دي دپارا چر ورکی مکی تا ام القرى اهل ام القرى اهل ام القرى او بل چاہتا ومن او آتاتا حولها چاپیر دلیلی لقد انذار مراد انذار بالخير کی نبیا د مکی مکرمی مضافات سے مراد دی کہ مکی مکرمی تا د مکی مکرمی اہل تا او د مکی مکرمی کی کم مضافات ہے اگر کسی یہ روایت ندائی تیار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بالخير ورکڑ گا بس اپ کو او بڑا ہے او قد انذار مراد عام کی انذار کے قبل آوازی دی او کا دل واسی دی نتیاد من حولها امراض کل دنیا لی زکا پتا تبوت نبی علیہ السلام اہل مکی تا او دا مسجد کې کوم مضافات او قرائت انذار وکړل ولیکن تر دې کریم علیه الصلاۃ والسلام صحابه نور تا یادات نه دي اغی نور تا اغی نور تا نور تا پورا دنیا ته انذار ورته لري زمان حولها امرات دي پورا دنیا باندې او بل وطن زیرا یوم الجمعی او دید پارا شیر ورک خلقو تا یوم الجمعی دا آرد سرا جمع کیلو کی قیامت تے لا رئی بقیه چریشت دے سے شک پائی تی فریقن یو ڈلا کس جنتی پا جنت کی وئی سے مومنانی و فریقن او بل ڈلا کس سعید کو اور کی وئی کہ کافر دی ولو شاء الله كتوقف لله تعالى لجعلهم امه واحده خامخا بالدور بيو دي امه يو متفق في ایمان باندې متفق في توحيد باندې خدا په جبري ایمان ندا ده الله تعالى خو خانه ولكن يدخل من يشاء لكن داخل اي بالله تعالى اسو كه وخه شي في رحمته برحمت بلكي والظالمون او ظالمان كريم ما لهم نشتره جدو اذا پارا من ولیین سوک دوست ولا نصیر او نسوک مددگار ورپسی اعادت زجر سرد اضافینا ان اتخذو من دونه آیات نشتره دی ما سواد اللہ تلانا اولیاء اخضیان نور فالله فصلى تراجله هو الولي وهو المتصرف وهو يحيي الموتى دل تراج وندي كريم الولرا وهو على كل شيء قدير دل ترا پایو سبحان قادر دے مدد ذات پر ولی او متصرف تقسیم الفقار دي هر څوک نه ورپسی اللہ تعالی حکایت نقل کر دے قول پیغمبر علیہ السلام ندا خبرات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ تعالی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خبر نہ کر کڑی دا نبی علیہ السلام مومنان تو مومنان تو بھی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمنین نبی علیہ السلام مومنان تو بھی وما اختلفتم او آجت تاس اختلاف کوئی فیه فائکی من شیئن دس شینا نفا حکمه الاللہ پس فیصل داغی مفوض دا اللہ تعالی تا ذالکم اللہ دا مذکور اللہ تعالی چلے ربی رب زمادی علیہ توکل تو خاص بدبانے اعتماد کردے ما و الیہ انیب او خاص اللہ تعالی تا رجوع کم دا دا چراغ فاطر السماوات کے خالق سے دا اسمانو والارض او خالق سے دزمکی جعل لکم پیدا کردی ساتو دفارا من انفسکم دا جنس ساتونا ازواجا دلیانی ومن الانعامی او دسارونا ازواجا جوری اقسام نر او مادا او یاد ازواج مراد مطلقا اقسام قسم قسم سابی پیدا کردی یزرا حکم سیوا کیتا سررا کی پدک جعل کی دا اللہ جل جلالہ دا دکا دا نر او دا مادا دا اغی فائدے بیان کردا نفیہ کی زمیر دکا جعل مذکور کرا گرے کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا ساسو دا پار ساسو دا جنس نا بیبیانی کردا کردی نو نر او مادای نو دا نر او دا مادوالی دا دے فائدہ صدا یزرا حکم کی ہی کہ واقعی اللہ تعالیٰ ساسو لرا کی ہی پدک جعل کی که ده نر او ده ماده ده انتظام نگه نو بس یو خضا یو خوان بو خبر بختمه وار یو سلی بو بس ختمه ده چمده ده نو خبر بختمه ده و چونکه اللہ تعالی نر او ماده پیدا کری نو افضائش ده نسل کیجی ده افضائش ده نسل کیجی نو ده موقوف که پس بانه و زکورت او که انوست بانه جسا افراد مذکر دی او سا افراد تام مونس لیس کمثله شیء نشتر پشانت دزاق اللہ تعالی شیء اس شیء دا اللہ تعالی ذات بے نظیر او بے مثال دے او واجب الوجود دے او پا کائنات کی بل واجب الوجود نشتر طول اللہ تعالی تا مختار دے نو مثل امام قزاوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی وحدۃ کنایت ذاتنا لیس کمثله اے لیس کذاتہ نسبے پشان سے ذات اللہ تعالی شے ان سے شے ہم ادا صدری پیری ایا مثال پیش کرو مثل کا لا یبخل مدد اغا کبیرین ہے نو پدے کی اصل دا متکلم دا مخاطب دا پارا دا مثل ثابتون نہیں جستا پشان کی بل کسر اغا بخل نکے بلکہ ام دا کا مخاطب نا نبی دا بخلی اور پزائی دریبا میں جدا ہوتے کہ انت لا تبخل نو دے پزائی ہوتے مثل کا لا یبخل ساغن نکس بخل نہ کہیں یعنی تو بخل نہ کہیں تو بخل نہیں نہ نفی تو بخل ہی تو مخاطب نہ وہ لفظ مثل تا اغد ذات نہ کینا ہے وہ بردے فدا کشانتی لیسا کمی سی فدینا مراد تانے جدا اللہ جل جلالہ تو ذات تو پار مثل لے فدا اغا مثل پشانتی پشے نہیں کرے نیسل لے پشانتی دا مثل دا اللہ تعالیٰ پشے فدا اللہ تعالیٰ تو ذات تو پار اس ذات تو مثل نہ دے دا اللہ جل جلالہ دا ذاتنا نفی دا مثل دا ندا دا دعوت ہے بلینے شو لیتا کذاتی ہی شیعون آخر مانا را لیتا کذاتی ہی شیعون نیتا دے دا اللہ جل جلالہ دا ذات پسانتی کی اکسا شوئی لقضائی ذات بے نظیر او بے مثال دے منفرد او متوحد دے اور واضح کی شو مثل دارا جی کو مانا تو صفت پانے لو لیسا کسیفت ہی شے ان دا شے نا مراد صفت لیسا کسیفت ہی صفت ان دا اللہ جل جلالہ دا صفت بشان کی صفت مستوی دا مخلوقات المخلوق تھی اور دا صفات المخلوق تھی دا مخلوق صفات دا اللہ جل جلالہ دا صفات پیشا دیل کی تھی دا اللہ تعالیٰ دا غلب پشان تھی چا علم نشت دے دا اللہ تعالیٰ دا حیات پشان تھی چا حیات نشت دے دا اللہ تعالیٰ دا قدرت پشان تھی چا قدرت نشت دے دا اللہ تعالیٰ دا سمع اور دا بصر پشان تھی چا سمع اور بصر نشت دے وهو السميع البصير دلترا او لدن کرے لدن کرے له مقاليد السماوات خاصه دپارا خزانه د اسمان دي والارض او دسمگري يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم شرع لكم شرع اپمانه د ظهور را دي اپمانه د بیان بیان لكم یا اظہر لکم شرع لکم مقرر کردے اللہ تعالیٰ ساس دفارا من الدین دبیننا ماہ راشے والسابہی نوحا جو وزیت کرو فریبانی نوح علیہ السلام کا وزیت سمرات عمر دے عمر بھی نوحا حکم کرو فریبانی نوح علیہ السلام اصل دین اغیو دے شرائع مختلف نو دین دو نوح علیہ السلام او دارنگی دے ابراہیم علیہ السلام دو موسیٰ علیہ السلام دو عیسیٰ علیہ السلام او دو محمد علیہ السلام اغیو دے اصول اغیو دے فروع کے اختلاف رہ دیں شرع لكم مقرر کر دے اللہ تعالیٰ ساتھ دفارا من الدین دین ما حوشے والصالحی نوحا کی حکم کرو فدی بانی نوح علیہ السلام تا والذی او اغدی او حینا الیکا چمنگے وحی کری راتا تا وما وصوینا بھی او آجے چمنگا امر کرو پاہی بانی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا و موسیٰ او موسیٰ علیہ السلام تا و عیسیٰ او عیسیٰ علیہ السلام تا دې ټول انبیاء کرام اتفاقی دین رسول ها اتفاقی امر وو هغه دا ان اقیم الدین دا چې تاسو قائم کړئ دین لرا ولا تتفرقوا فی تاسو اختلاف مکوئ پدې کې نو د ټول اصل دین هغه د کل یو د انبیاء کرام په کلیت کې په اصل دین کې هیڅ اختلاف او تفرق نه کبر علی المشرکین ډیر مشکل او ګران دی په مشرکانو باندې ما هغه شی تدعوهم چې ته بلې دوی لرا الیه هغې ته چې توحید دی ستا په خبره کې د ټولو نه ګرانه خبره او مشکله خبره دی ته هغه د توحید ده الله یجتبی الله تعالی انتخاب کوي الیه جانب بل ته من د اچا یشاءو چې راغی کی ویهدی او توفیق به ہدایت ورکی الیه خپل طرف ته من آچاتا یونیبو چې انابت کوي ورپسې جواب دی ویښوي چې د ټولو انبیاء کرامو اصل دین هغه یو دی بیا دا اختلاف ولې پیدا شو په کتابونو کې او په صحیحو کې د دې خلاف خبرې ولې ملایي نو دا غي جواب یو خبره توحید د باری کړه هغه بیان شو نو یې صورت کې بنیادی مسله دغه ده او دویمه دا چې د عقیدې د توحید نه خلاف په کتابونو کې څه ملایيږي که آسماني کتابونه ولې نه وي خو دا به محرکینو په کې ادخال کړی نو دغه وایو دا په کې مخالفینو د ځان د داخل کړی دي وما تفرقوا او دای اختلاف نه کړي الا من بعد ما جاء او العلم مگر رسل دینا چراغ لري د علم وحی او ما تفرقوا مراد ما بعد الانبیاء دي د انبیاء کرامو چې کوم رسلنی خلق دي او کم امتون دی کم اتباع دی آدن مراد دی نو دی اختلاف ننے کرے الا من بعد ما جا اهم العلم مگر رسط دینا شراغ لے دی تیرا نو دی جہد کو بنیاد بانے اختلاف ننے کرے اب پوئی سارے کر دے اب پوئی سارے اختلاف کو لے کرے بغی ام بینہو دو وجہ دا زد او دا حسد لکم یہ سلی نو دا اغو وجہ د اختلاف او د تفرق مزه اظهار کړل او بیا د ذکر ستو واضح په بنیاد باندې د حسد په بنیاد باندې په آسماني کتابونو کې تحریفات کړې دا یې مسلې بدل کړې ولولا کلمه او تجردنه سیسلا سبقا دروان دینا ثابت شوی نر رب دکات جانب درب کانا بتاخیر العذاب الى اجر مسمن تريويني تي مقرر پوری لقد يا بينهم خامخا سے طلب کر جوا پر يزدوي کي فورن ددي دا جرم ددي قادر او سي بالکل فوري سزا وته ملا شو دي فوري فوري کي الله جل جلاله مهلت مقرر کړل دي تاخير دا عذاب مقرر کړل دي نو فوري عذاب وته کنه نه ملا شو دي وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أُولِئِكَ الْكِتَابَ وَرَكَزُوا دَيْتَ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ رُسُلُ الْأَنْبِيَاءِ كِرَامًا لَفِي شَكٍّ خَامِخَا فَشَكِّرِي مِنْهُ قَبَارَ دَيْكِ مُرِيبٍ فَلُوِي شَكِّي او یاد ان الذين مراد دتک محرفین نہ تکم رس خلق کی نہ اتنا مراد دی و ان الذين دتک اگسان پوری کل کتاب تو ور کر چھو دتی کتاب من بعدہم ہے من بعد المحرفین رسل دک محرکلنا چتا اگر دیدہ دائستا خدیل کے اختلاف پیدا کر دے تحریف بھی کر دے اگر پس کری لفی شکن آپ بارد شک کری من ہو آپ شک کری من ہو بارد توحید کی مریب الالوی شک کی زکا اغیتا دا کتاب دا اصل تعلیمات اور پتہ ہونے لگے کسی نہ اغیت پر شک کے پراتی کہ آیا دا اصل کتاب دے او کنا دا چاہ پر کی مسئلہ داخلہ کرے گا آیتا دا مسئلہ دا پتہ ہونے لگے نمشرانو جیدہ دا حصہ تحریف کرے او دا اغیت پس ماندگان اغیت پر شک کے پروتی حکم کے دعوت کرے کہ حالات دارن گی لگیا حل کو تا دا حق دعوت کے لول پکار جب معاشرے کے بعد جس بیان خل کی آئی تحریف دا حق کی اور بیا رس کو خل کو تو پرلے مسئلہ پیدا کی گئی نزدی وجنا کہ کم حق پرت خل کی نہ آئی نہ باقاعدہ ذمہ دار احساس پکاری اور احکام کے حق اغور پکاری فَلِذَلِكَ اے فَلِعَجْلِ التَّفَرُّقِ ذَلِكَ کی اشارہ تفرق کرے فَلِذَلِكَ فَلِعَجْلِ التَّفَرُّقِ فَدْعُو فَسَّبْ بَلَنَكَ وَاللَّهَ تَلَاتَ كَذَكَ تَفَرُّق خَتُج او كَخَتْمِيگِنَا لِكَمَ اسْكَمْ كَمْش یا فلی ذالکا اشارہ پر کہ علم تلا علم کے ساتھ در کر سے فلی ذالکا دو وجد در کر وحینا فضعو تب بلنا کوا خلق را بلا دا اللہ تعالی دین تا زکا اہل باطل تو خدای کتابوں کی تحریف کر رہے پھر پتماندگان کے لئے مسئلہ پیدا کر رہا جو تو وہی کو بنیاد بانی صحیح تعلیمات اور حق کو تمہ سے تراؤ رہا فَلِذَلِكَ پس دا وجنا فضعو پس بلنك وصر وستتم او استقامت اختیار کا کما امرتا لکا سرنگی جو کم کرشو دے تاتا ولا تتبع اهواءهم تابداری مکوا دقوائی شاسو دوی وقل او اوایا آمنتو ما ایمان لور دے بما پا آسفان دی انزل اللہ تنازل کرد اللہ تلا من کتاب دا کتابنا دا اصل کتاب منم او کپائے کے چادران تحریفات پر داخل کرے ذرا غیر پابند نہیں پائے بانی کو ایمان مکلف نہیں ذات کی کتاب ارمان ہے کہ سرنگی سے منگا وائل کر کم تورات کے خدای نازل کر دے اگر منگا منو او کم تورات کی جدی تحریفات کر دی منگا پائے بانی کو ایمان دارو مکلف نہیں دارنگی انجیل او زبور و امرتو او حکم کرشوے دے ماتا لعادل بینکم لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ كَذَا مُسَاوَاتْ حُکُمْ فَمِيَسْتَا سُكِي ذَا بَرَابَرْ وَالِ حُکُمْ فَمِيَسْتَا سُكِي بَرَابَرْ وَالِ فَكَمْ اعتبار سے رکھو سکے لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ فِي تَبْلِغِ الشَّرَائِعِ وَالْحُکْمِ بَيْنَ الْمُتَخَاصِمَيْنِ کہ اللہ دین بیانم کہ ٹول تو یو یو شان کے بیان کم احکام رسوم کہ ٹول تو یو شان کے رسوم او کثرتا سے سلی تو دوگو پلاشی کہ فیصلہ بالکل برابر برابر حکم جانب داری پر دونوں کو نہ دا عادل نہ مراد عادل سے تبلیغ دے او دا عادل نہ مراد عادل سے حکم اللہ ربنا اللہ تعالی رب زمنگ دے و ربکم او رب ساس دے لنا آمارنا زمنگ دے پارا بدد آمار زمنگ دے ولكم اعمالكم ساخر بارا بدل اعمال ساخر لا حجت بيننا لتره الجگره فمير زمانگتی وبينكم او فمير ساخرتی ندا یعنی متارکہ لگیا خبر بیانول پکار دی او جگلہ و سرنی بھی کول پکار لا حجتا بیننا و بینکم زمانگا اصلاح تو پنیس کسی جگلہ نہیں سرے باز خبر تسلیم وین و تسلیم کئی تن تسلیم و اصلاح سفل خفل مشت گریبان کے لئے دسر نیسی او یاد دی نام اکتر دے کہ اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم نشتے دے جگڑا پمیت زمانگا کی پمیت ساسو کی ولی زکا مسئلہ چی دا نزادہ دا اجلاد بلی ہی آتونا پھر تیہی واضحہ مسئلہ دا پدے کہ جگڑو مگڑو تو ضرورت نشتے دے لئن الامر من اجل البدیہیات مسئلہ چی دا اغا اجلاد بلی ہی آتونا دا اللہ یجمع بیننا اللہ تعالی با جمعو کی پمیت زمانگا کی او پمیت صاف کی و الیه المصیر او خاصی اللہ تعالی تا واپسیدہ والذین آکسان یحاجون فی اللہ چی جگڑی کی پتوحید اللہ تعالی کی دلیل نقلی دیکھا والذین آکسان یحاجون چی جگڑی کی فی اللہ پتوحید اللہ تعالی کی من بعد ما رسد آغنا اس تجیب لہو چی اجابت کر شویدے دلیل بارا اس تجیب لہو اجیب لہو او اجابت چا کر دے اجابت چا کر دے ایک قبلہو العلماء السکار چکم سکا علماء دی منصف مزاج علماء دی دا اہل کتابو اغیی مسئلہ تسلیم کری دا لجکرہ منصف مزاجو او سکو علماء راجخو علماء مسئلہ تسلیم کری دا نو اس دین آباد دے جگہ چلا حجتهم داخلتن دلیل دے باطل لے جگڑا دے غلط دا کہ منصف مزاج و خبر تسلیمہ کا خصاص تسلیمہ کہتے ساسو جگڑ سہے کی اتفاد والذین آگتان یحاجون فی اللہ چدی جگڑی کئی پتو شید اللہ تعالیٰ کی من بعد ما رسد آغنا اس تجیب لہو چی اجابت کر شویدے دید پارا دبخل اکلی حجتهم جگلت دی داخدتن غلط دا باطل دا او یا دلیل دو بیچلے نا اغا باطل دے عند ربهم فنزد رب دی باندی وعلیهم غضبن او پدی باندی غضب دے ولهم عذاب شدید او دلیل پارا عذاب سخت دے ورطفیر ترغیب الی القرآن او ترغیب الی الاسلام اللہ الذی اللہ تعالی عذاب سے انزل الکتاب چرا لے گلے دے کتاب درا دل حقی چا مشتمل دے پا حق بانی آخائر حق دی پکی اعمال صالحہ دی پکی دا حق نمراد آقائد چی نفس الامری اقائد دی صحیح اقائد دی او مراد چینا اغ اعمال دی چی اغ صحیح اعمال دی مترسطا دل حقی دا زیاد کے چی مشتمل دے قرآن پاک فا قائد حقاو بانی فا اعمال صحیحاو بانی اول میزان او رانے گلے دے اللہ ذرا میزان درا یوم ایار او سر درا نداب از تفسیر چی دے پار دے کتاب دو خدای کتاب اغا میزان دے میزان اغا سر درا دے صحیح اکیدی او دے غلطی اکیدی فتح و سر لگی دا صحیح عمل او دا غلط عمل پتہ سر لگی دا حسنی او دا صحیح پتہ سر لگی نبت کا یو معیار دے سلا معیار وما یدریکا وما يدريك او سما لمدا تاتا لعل الساعه شاید کہ قیامت قریب نسیوی قریب و صفائی لگا لپس آبا نیسی حمد آبا برابر دے لعل الساعه قریب ذکر و صفائی دے جریح او جریح کہاں رجل جریح او امرأت جریح لے لکی و صفائی لے او یا لعل الساعه شيء قريب ذا قريب ذا اطلاق پر ساعت پانی پر اعتبار دے شيء ان لعل الساعه شيء قريب لعل الساعه امر قريب يستعجل بها الذين تلوار کئی پدے قیامت باندھی آجتا لا يؤمنون بها چی اعتقاد نلدی پدے باندھی والذین آمنوا آجتا چی مانی روڑ دے مشفقون منها دیری کی دے قیامتنا مشفقون خاتفون منها یری کی دے دینا ولن ذکتا ہے بطنا کردہ دوی رکھتا وَيَعْلَمُونَ أَوْ ذَي وَيَعْلَمُونَ أَوْ ذَي قُيِّهِ أَنَّهَا الْحَقُّ تِدَارَتْ حَقَدَ أَلَا خَبَرْدَارِ إِنَّ الَّذِينَ بِشَكْ آجَتَانْ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ شَغَيْ شَكَّي فَقِيَامَتِهِ لَذِي ظَلَالٍ بَعِيدٍ خَمْخَابُ ذُمْرَهَيْ لُوِيَكِدِي ورپسی اللہ و لطیفن ذری تعلق تو رنبنا دازی سر دے دا اللہ جل جلالہ توحید ثابت دے اللہ و لطیفن اللہ تعالی مہربان دے بے بادی پبندگان و پلو باندی یرزق من یسا رزق ورکی آجاتا چفخشی وہو القویو دا اللہ تعالی قادر دے العزیز او غالب دے ورپسی ترغیب الی الآخرہ من كان يريد حرف الآخرة أعطوك إرادة لدي دفصل الآخرة نزد له من إضافة وددفارة في حرفه ففصل لدي ومن كان يريد حرف الدنيا أعطوك إرادة لدي دفصل الدنيا نؤته منها من وركودتا منها ددى دنيانا وما له أو نبيد دفارة في الآخرة فاخرة من نصيب سهسا من نصيب سهسنا من نصيب من الاجر سيصد اجر زكاة بدا اخرت تفارو سكرينين ورقصي حيات تطوير مطالب مطالب الله جل جلاله خطاز فتوحيد مكلف كري الله جلال دين خو آغا دين دي چه توحيد والده خدا ادیان باطلا کے پشرک پان مشتمل دی دا دکم زین رو بطی لگی دا دل دکا اغیار در دکا دا مقرر کری دی دا بدا اللہ تعالی ما سیواستا سنور خدا یعنی سدک دین میں دل مقرر کری دا اللہ تعالی دین آو دین توحید دی ام لهم شرکاؤ آیاد دید پارا شرکان دی شرعوا لهم من الدين مقرر کردے دید پارا دین ما حغشے لم یعظم به اللہ کی اجازت دیکھلے پاری بانی اللہ تعالی کہ اگر شرک دے دے شرک دا جواز دا غیر اللہ دا طرف نہ راتے گی اور دے شرک جواز دا اللہ تعالی دا طرف نہ نہیں کرے ورپسی تقویف اخروی ولولا كلمة الفصل او كثرت نبي خبرات فيصلي خبرات فيصلي نمراتنا اكثر تاثير لي او مهلت لقضی بینهم خامخا فیصلہ بکڑی شیوا فمیت دوی کی فورا وان الظالمین ابیسکا ظالمان چری لهم عذاب علیم دوی دفارا عذاب درناک سر الظالمین تبوینی ظالمان لرا مشفقین چدی بیریگی مما کسبو دا آسنا چسی کری نمشفقین جزا مما کسبو یریگی با دا بدلی دا آسنا چسی کری قیامت راش وہوا او دکا بدت را واقعون بهم واقع یدن کی بھائی پدوئی باندی کرتا پتنت لے گی حسی پتن یری گی او بد پرست مومنان اگر بخو خوش آلے بشارت اخرمی والذین آمنوا آتسان چیمان روڑے وعنیلو صالحات او کڑی دنے کئی بی روزات الجنات دی بھائی پباقی چود جنتن کی روزات جمع در روز کندا او جنات جمع در جنت دا نظر جنات تا مراد عمومی جنتون واقع آغا جنتون اچھا اللہ تعالیٰ تا چول مسلمانان در بار پیدا کری او در روزات تا مراد اگر انفرادی انفرادی جنتون اچھا تا تکیر پور پورا ملائی مثال په دور باندې کلی نه هغه مشترکی او په کلی کې د ارزښت خپل خپل پوری نه د جنت نه مراد د کوم مشترک جنت دی چې د ټولو مؤمنانو لپاره او د روزات نه مراد هغه انفرادي انفرادي ځایونه دي په جنت کې نو دل په هغه باغیدو د جنتونو کې خوشحاله لهم دو دوی دفار با ما آتی جشا اونا چدئی بے واری عند رب دین پنیز درب دو دوی باندی ذالکا دا کامیادی کدا هو الفضل الكبیر ذالکا دا مہربانی کدا هو الفضل الكبیر دا مہربانی لویا دا ذالکا دکتا انعام کدے دا احسان کدے الذي أعدى يبشر الله عباده تزير ورقي الله تلا بندگان اخبرتا الذين آبندگانتا آمنوا شيمان رولده وعانلوا الصالحات أو قريبني كي ددك إنعام أو ددك إحسان زير الله تلا مؤمنان ورقي أعمال والك ورقي أو كافر تين ورقي ورپسې صداقت ته رسالت او دارنګه ترغیب الی الاعمال قل اوه اے پیغمبر علیہ السلام دوی ته لا اسالکم سنا غالم د تاسو نه علیه پدې دین باندې اجرن کس اجر الا المودتہ مگر آزو تایل را فی القربا پرشتہ دارای کی مگر وینی لرا تعلق لرا فی القربا فقرابت او فرشتہ دارائی کی مودا تعلق تے ویلے شی او مینی تے ویلے شی او قربا دا پمانا دا قرابت باندھ رہا جی او دا پمانا دا تقرب باندھ رہا جی نہ پدے اعتبار سرا دوسری توجیحات کو جوڑیں گے او موجہ کا مصدر دے او دا مصدر اضافت کرے فاعل تکی گی او دا مصدر اضافت کرے مفعول تکی گی نہ یو مانا بدا دیجیے پیسے میں سے جنا یو ٹکن غورم لا اسألکم علیہ اجرا د پیسو مطالبه مې نه نشته او کم از کم د رښتیا خیال ساتي د رښتیا خیال ساتي ولې زمانه انکار کوي نه مارا وی چې الا مودتکم هی یا فی القرابتی زما مطلوب فی سبیلی زما مطلوب ارتش شرے مودتکم ایایا فر قرابتی تعلق ساتو دے ماں سرا فر قرابتی پر رشتہ دار کی کم از کم ساتو ماں سرا کم رشتہ داری دار کم عزیز ولی دار دغی خیال کو غصہ تک ساتو رشتہ داری کی ماں سرا دار ساتو عزیز ولی کی ماں سرا دار جو ساتو پدی بانی نمج ہوئی کی زما خبر کسی مجھے کی ندا مطلب یعنی زه تاسو ته ستاسو د خرابتو واسطه در کوم چې زما خبره مسترد کوئ ما زما خبره تسلیم کوئ او دویم الا مودتی ایاکم فی القرابت الا مودتی ایاکم فی القرابت زما مطلوب فی ذهنی ذهنی زه د یوې خبرې خیال ساتم چې هغه زما د تاسو سره رشته داري ده اما ته حکم دے چې و انذر عشیرتک الاقربین چې خپل رشتہ دار ته دعوت ورکړه زه په دې مکلف یم نو زه د خپلې رشتې حق ادا کوم چې زه درنه غواړم زما چې د تاسو سره کومه رشته ده نو اول ذمہ داری په ما دار دي چې تاسو ته د حق خبر وکړم نو زه د خپلې رشتې حق ادا کوم او که پیسې مال راکوي نو پیسې ځان سره سنبال کیږي زه د خپلې رشتې حق ادا کوم زه په دې مکلف یم چې وانذر عشیرتک الاقربین او درېمه توجی چې قربا په معنا د تقرب شي زما پیسې ټکی مطلوب نه دي الا المودته مگر هغه مینه فی القربا فی التقرب الی الله بالاعمال والایمان زما صرف او صرف یو شی وخت دی چې تاسو تقرب الی الله حاصل کړئ په ایمان او په طاعت باندې پیسې نیتی میں مطلوب ملی لا اسألکم علیه اجرا الا المودتا اے الا مودتی مگر مین زما د څه خبرې سره اے فی تقربکم الی الله بالایمان والطاعت زما صرف د یو شی سره مینه ده چې تاسو تقرب الی الله حاصل کړئ او تقرب الی الله په څه حاصل کړئ په ایمان او په طاعت باندې بس زما دا شی وخت دی پیسو ټکو ته زما ضرورت نشته دی وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً أَوْ آتَاتِ كَسَبُكَ حَسَنَةً لَنِيكَيْ نَزِدْ لَهُ فِيهَا مِنْ بَإِذَا فَرَوَلُوتَ دَدَفَارَ فِيهَا فَائِكِ حُسْنَا فَيْتِ بَعْدَ أَجْرَبَانِي إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ بِشَكَ اللَّهَ فِلَا دِرْ بَخُنْ كَدَي قَدَرْ دَانْ دِي وَرْبَسِي شَكْوَا دای باپ نبی کریم علیہ السلام باندې الزام لګو وی پیغمبر نه دی ځان ته پیغمبر وایي کتاب ته خپلې طرف نه راځي ای وای چې دا خپلې کتاب دی ان یقولون آیا وای دوی تینادن افترا علی الله کذبا تجول کلی بل ترا باندې درو ندا خبره غلطه ده ورته جواب پیغمبر ته د کذب نسبت کول دا ضروري د افترا نسبت کول دا غلط شی دی ولې حاضر ته جواب راغلی چې په الله تعالی باندې افترا څوک کوي په الله تعالی باندې دروغ څوک کوي چې د چا په زړه باندې خدای مو ورته جباریه پوره کوي او د پیغمبر په زړه باندې خدای مو ورته جباریه څه نه لګوي چې د افترا څوک کوي او دې دروغ څوک کوي په الله تعالی باندې فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ فَسَكَّرَ وَقَدَّرَ اللَّهُ تَعَالَى لِيَحْكُمَ عَلَى قَلْبِكَ مُهْرَ بِلَغُولِ وَفَضْلِ صَابَانِي فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ خَزَّانَكَ کثرت غفل اللہ تعالی فضلان تھا رسوائی تھا نو یختم على قلبك مہر دے رکھو پر مستا باندې نبی اپ بتا سکو لتج سریع بالافتراء علی نصاب بیا جرت کو دے افتراء پر اللہ تعالی باندې ولیکن اللہ جل جلالہ استاد فضلان ارادہ نہ کرے نہ مہر تے جباریت دے دربان نہ دے کوئی نہ تے افتراء کی کوئی پالا کرا با لذا غی خبر جواب بلکہ سا انتخاب اللہ تعالی دے خود پارا کرے کہ اللہ تعالی سا تو ذریبان باطل دباؤ کی محو کی اور احکام تحقو کی وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ او محو کہ اللہ تعالی باطل لرا وَيُحِبُّ الْحَقَّ او صادق حق لرا بِكَلِمَاتِهِ قُوَادُ قُلُ سَرَا در کلمات نمرات وہی ہوتی رہی اور در کلمات نمرات وادی ہوتی رہی انه عليم بذات الصدور بيشك الله ترى خبردار دے پکوٹو خبرو دو سنو بانے وهو الذي قال ترى هذا سيقبل التوبة سے قبل اللہ ترى توبی را عن عباده دفندگان قلنا ويعفو عن السيئات او عفو کی اللہ ترى دبنا ہننا ويعلم ما تفعلون او بوئیگ اللہ ترى پاس بانے لگوئی ساکو وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا أَوْ قَبْلَ اللَّهِ دُعَاءَ كَثَانُوا سِيمَانِ رَوْلِدَا سِيمَانِ رَوْلِدَا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَوْ قُلِدْنِي كَيْ يَسْتَجِيبُ فَمَنَا بِيُجِيبُ بَانِ او عبارت فاضح تو مضاف تے وَيُجِيبُ دُعَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ او قبل اللہ تعالی دعا دعا کسانو چیمان روڑے دے وعامل الصالحات او قردنے گئے ویزیدهم او سیوا کئی دوی درا من فضلہی دا مہربان ہے پلینا زیادہ زیادہ مہربانی وہ دور گئی والکافرون کافران کری لہم عذاب شدید دلید پر عذاب سختے ورپسی دبا دیو اعتراض کہ اللہ جل جلالہ دار چا توبہ قبلی او دا مومنان دعا گانی قبلی نو دا رزق و تضیاب کو لینور کئی نو دا غیر جواب کہ اغا اللہ جل جلالہ پر حکمت تکوری دخل حکمت کو بنیاد بانے رزق تسیمائی رچا اوار رزق والا فراغ دی رچا اوار رزق والا سن ولو بسط اللہ الرزقہ کچھا سا فراغ کروی اللہ تلا رزق لرا لعباده دفارا دکولو بندگانو کلو لبغو فی الارضی خامخات بسر کشی کڑی واپس مگتی ولیکن ننزلو لیکن نازلی رزق لرا بقدر پیو اندازی باندی بقدر ما پیو خاصی اندازی باندی یشاؤو چکو خیشی ما دا صفت کے دفار دا قدن بقدر ما پیو اندازی مخصوصی باندی پیو اندازی خاصی باندی انہو بے بادی بے شکل لطرہ پبندگان قربانی خبیر خبردار دے بصیر اولی دن کرے فرپسی لنبنے دلیلی اگلی اور جو لنبنے دلیلی سرے تعلق دے کہ کم ذات اب آرام ہو رہی حالانکہ دخل کو مایوسی پیدا ہے ندک کا ذات متصرف سے بل سوکنا وَهُوَ الَّذِي دَلَّ تَلَاهَ غَزَاتِ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ چِرَاوَ رَيْبَارَانَ لَرَا مِنْ بَعْدِ مَا رُسُدَ آغْنَا قَنَتُو چِمَا يُوسَشِ خَرِقِ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ اَوْرَا وَرَيَ اللَّهَ تَلَا رَحْمَتْ فَلَّرَا چِبَارَانَ لَرَا وهو الولي الحميد ذا لدرا متصرف ته الحميد او قابل د تعریف ته ومن آیاته بعض د دلائل د تصرف الله تعالی نه خلق السماوات پیدا کول د اسمانو دی والارض او د ځمکې وما او د اغصدی بس فيه ما چخوار کړی دی په دې دوالو کې من دابتن د جاندارونه وخلق ما بس فيه ما من دابه فيهما اي في مجموعهما نياتات الدابة فمعنى تمتد في جانداتي نإطلاق في طور فريسو باني أم سيشي نفيهما بيا آسماننا أو زمكتنا مراد او یادا مجموعی اعتبار سره خبره ده د کلوان تیر شیو وما بس فیهما وما بس فی مجموعهما نو مجموعی اعتبار سره د ذاتي نسبت ته کیږي زمکه اسمان ته کیږي اگر چې ذاته القدم ده کیږي صرف او صرف زمکه کیږي د زمکه جاندار ته دوا کوي نو د دواب او تعلق حقیقتا ته د ځمکې سره په فل جمله نسبت دواړو ته کېږي لکه د مثال په تور باندې د استاد طالبانو ته پوښتنه کوي الکه پتا وو کی ثانی یا ثالثی ولا ثلثی ان یو طالب وی دی چته ما لکه جمله د ګور سره نسبت لري کرا حالانکه په یاد ثانی نه یاد ثالثی نه دې کار په ورا خو په جمله د ګور سره نسبت لري کرا نه لکه جمله د ګور سره نسبت لري نه دا کته نه مراد ندا ټول د الله جل جلاله د قدرت دلایل دي او هو د الله تعالی چې علی جمعهم فجمع کولو د دوی باندې اذا یشاءو کله چې غواړي قدیر قادر دی ورپسې تکلیف دنیاوی دا کوم مصیبتونه تکلیفونه چې راځي ندا د ګناهونو د وجه نه راځي وما اصابكم اجرتي بتاستا من مصيبه اند سمصيبتنا فبما كسبت ايديكم نف سبب د اسباني چکلي لا سنستاسو ويعفو عن كثير او عفو كلا تلا دير سيدنا ندير سيدنا الله تعالى اما كان فهر يو جرم باندې الله تعالى په دنیا کې سزا نه ورکړي ذکر که په هر جرم باندې الله تعالى دنیا کې سزا ورکړي ته په دنیا کې ورته ځای نو پاتې دی وما انتم او نه تاسو به معجزینا عاجز کوونکی الله تعالی لرا دا ځان فل ارض پزمکه کې وما لكم نست تاسو دپارا من دون الله ما سوا د الله تعالی نه من ولی سوګوت ولا نصیر نسوک مددگار ورپسې دلایل د قدرت او د تصرف سره د تفریح نه تفریح دنیا په کوم مقصود دی ومن آیاته او بعضې د دلایلو د قدرت او د تصرف د الله تعالی نه الجواری آتشتای چلیدونکې دی فی البحر په سمندر کې جواری هغه جمع د جاریتون ده او دا صفت څه سکینې دی ای السکون الجوار بل بحر په سمندر کې کل اعلانی په شان دې دغرونو اعلام جمع د عالم ده هي کل جبال العظيمه په شان دې د غټو غټو غرونو غټي غټي کیشتای ته وایي چې یو لوی غر دی د سمندر په میاس کې لدا روان لدا کیشتای په سمندر کې روان دي لدا سوفي چلی په سمندر کې الله تعالی چلی او کله کله وګواړي نو هوا به ساکنه کی نو کشتی به په ځای باندې قدرېږي نبا مخی دی آنو پر اسکر آدی کین یشا فچرتا اگواری اللہ ترا یسکن الریحا نساکن بچی ہوا لرا فیزلنا پس کبدری بی دا سیشتے روا چدا ولاری علا سہرهی پشاد سمندر بانی نشان امراد سبح دا فسبح دا سمندر بانی لگیا بنا مخی دی آنو پر اسکر آدی نسوک دا گرہ مخی رسو کہی عزیز ہے ان فی ذلک یقینا فذکر دی لآیات خامخا عبرت ندی لکل صبار دپارا داریو صادرا شکور او قدردان کہ اگر صادری بھی فاقیدی دی توحید بانے استقامت والے دی صبار نفرات استقامت والے او شکور قدردان کہ بیاد اقیدی دی توحید پر مقتضامانی عمل ان کری او یو بھی پہننا دا اتف سے وہ یسکن والی این یشا یسکن او یو بھی پہننا نو کلا اواری حواگانی برو کاؤتی او کلا کلا اواری ندر کسیشتائی بچا باشی او یو بهن او یا کو واری نسبابتی دا تشتول را بما کسبو فسبب دا مجدوی ویعفو عن کثیر او عفوکی اللہ تلا عن کثیر دلیر جرمنا عن کثیر من الذنوب فلیر خبر باندی اللہ تلا تنوی یا ویعفو عن کثیر من الناس او عفو کہ اللہ تعالیٰ دیلو خلق ہوتا چاہ چاہ تا سزا ہوتا ہے لفکہ ہر گناہ باندے اللہ تعالیٰ مواخذہ کو لے دنیا کی او دا ار چاہ ترے مواخذہ کو لے دنیا کی نسوک پر زمین اوپا چشمی بھول پر تباہ چشمی وَيَعْلَمَا وَوْ آتِفَدَي مَا سُبْحُنَا لَهِ وَتَرَوْ بَاسِمِ او یوبقهن بما کتبو لینتقم منهم ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا چیدے اگر کے برابر شکر نیابا اللہ تعالیٰ دا تشتائی تباکڑی لی لینتقم منهم چیدے پارت انتقام اغسطوی تدک اہل سفننا او ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا او دیدے پارت جدا کڑوی اللہ تعالیٰ اگر مجادلین ہونا چیدا ہی پتہ رکھے لئے دا مجادلی کی آیات اللہ ہے لیلہ نمرات امتیاز اجدہ والے وَيَعْلَمَ الَّذِينَ اَوْدِدَ فَارَا چِتُدَا قَرَوِي أَلَّا تَرَا آَكَسَانُ لَرَا يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا چَاہِ جَگَرِ كَيْ فَایَتُنُ دَا اللَّهَ تَرَا كِي يُجَادِلُونَ چِ جَگَرِ كَيْ فِي آيَاتِنَا فَایَتُنُ زَمَنَّ كِي ما لهم نشتره دوی دفارا من محلسن سزای دفیرنی کہ اللہ دا حلاکت اراده کرن زرد با تفصیدل اس لئے سامنا نور پسی دا دفی دا عذاب تا پارا امور سلاسا عذاب تکش نیو دا دا اچدی اصلاو کئی تو دنیا مزو چرچو کا مگو رہی دا اللہ تعالیٰ توحید قبول گئی او بل تو گناہ النا تو ظلم نظام کرتے احسان کوئی نہ تو دنیا بھی اخروی عذاب نہ معقول گئی فما اوتی تم بس آشے چدر کرشوی دا تاستا من شئین دس شئینا فمزاع الحیات الدنیا پس دانا فدا تشوند دنیا وما عند اللہ اجر چدر بنید اللہ تلاوانی خیرون دیر غردے و ابقا اولیر دائی بینے للذین آمنو دفرد آتسانو چیمان روڑے وعلا ربهم یتوکلون او خاص پر افل باندی توکل کئی خاص پر ربانی توکل کئی دا بیان دا توحید جو اولذین آکسان یجتنبون کبائر الاسمی فدیزان بسکی دا غٹ غٹو گناہنونا والفواحش او د بے حیاونا او په دې کې ظلم هغه داخل دی د دین امزان بچی و اذا ما غضبوا او په وخت چې دی غصه شي هم یغفرون دی بخنه کوي دی احسان دی ورپسې هم بعضې امور ذکر کیږي والذین او آکسان استجابوا لربهم چاغې اجابت او اطاعت کړی د رب پر و اقاموا الصلاة او قائم کړی مسترا و امرهم او معاملت دوی شورا بینهم په باندې مشورې سره یې په میت دوی کې و مما د آتنا رزقناهم چې موږ ورکړی دوی ته ینفقون لګی یې والذین آکسان اذا اصابهم البغی فاعرفت ارسیک دی ته ظلم شکر زیادتی ہوتی هم ینتظرون نزی انتقام اخلی فقط هم ینتظرون ولا جزمون دی انتقام اخلی فقط او زیادتی دا ظالم سر نکل زکا تا ظالم سر ظلم دا ان ظلم دی ورپس ایک قانون لے انتقام انتقام اخلی نسو و جزاء سیئت او بدلا و جزاء سیئت او بدلا تا بدائی جدا سیئت بدی دا مثلها پشانت دا دی چسن دا بدی دا سر چاکے دا تم حد کشان کی بدی بہت سر اوکی دا غیر اکیوانا جو ذکر تا سیئی دے او مراد سے نا بدلا دا او پا جزا دا سیئی بانی دا سیئی اطلاقوشو مشاکرتا ذکر دا پیغوز دا بدائی کرا دا پا بدلہ دا بدائی کرا نو دی وجہ آپ کو بدلو ہے نو وجزا سیئت جزا مثلها پکار ہے او بدل بدائی کرا نو بدل مثلها کو مثل کر بدائی کرا زیادہ سر سکڑ گی ات کشان سے بہتر ہوگی فمن عفا فاستعجا چعفو اقرا نو فلم ينتقم انتقام و نقص اصلا و اصلحا او اصلاح اقرا دام الفل فاجره فت اجرد على الله صادق سے فل ترابانی تفصلا انه لا يحب الظالمين بذلك الله تعالى نقف اي بين صافا ولمن انتصر آجات انتقام واغس بعد ظلمه رسو دا مظلوميت فلنا فأولئك فسا خلصري ما عليهم نتر قدرباني من سبيل سمواخذا چاہتا چاہتا رکھیا دیو کو مظلوم صرف او صرف دفل ظلم انتقام واغس لفتبانی مواخذا نشتر مواخذہ بچا باندې انما السبيل بيتك دار مواخذه سرا على الذين فاكثروا يظلمون الناس اكثر ظلم كيد خلق سرا ويبغون في الارض او فساد ويبغون في الارض او ترك شيء قد مكثي بغير الحق برناها اولئك ظافر كبير لهم عذاب قليل بذيل فرا عذاب درناک ورپسې ترغیب ترغیب الى صبر او ترغیب الى العفو د عفو نه کار اخلي د صبر نه حتی ورته کار اخلي ولمن صبر آتاك صبرك وغفر او بخنه وكلا ان ذلك ليس كذا كاتره لمن عزم الامور خامخاته دا د همت د کارونه عظم همت ته ویل لمن عزم الامور دا عظمت تکرونا دا همت تکرونا صبر او مغفرت دا هر څوک نشي کولی دا با همت انسان کولی شي نو انتقام اخیستل دا همت نه دی صبر او بخنه کول دا همت دی ها انتقام اخیستل هغه رخصت دی هغه جواب دی او عظمت چې کوم دی هغه څه دی هغه صبر دی صبر عدم انتقام دا عظمت ہے ورپسی دوی میں داوی مطالب دا الله توحید پرې خود او د خدای اصلي کتاب پرې خود تحریفات ته لګي او د تحریفات اعتبار شروع کړ رضا کوم رحان دی خلق الله تعالی هدایت نه کوي و من یذل الله اتقبل رایک الله تعالی فمارو پسیچره ته د پاران ولیین سوګو من بعده رسول الله کرانا وترى الظالمين سببين ظالمان لرا لما رأوا العذاب فوقت ليهوين عذاب لرا يقولون ديبواي لو هل يقولون ديبواي هل إلى مرد هل إلى مرد آيشتري وفتيتا من سبيل سلاك ده مرد نمرات رجوع إلى الدنيا هل إلى مرد هل إلى رجوع من سبيل ایا سره واپس ایت سلام دنیا تر وا د څو څه ترتیب جوړ شي نه نه جواب مقدر ده لا وتراهم تبغینه دغه خلق لرا یو رضونا چې دایو پیش کول شي علیها فدغ اول باندې خاشعین پدا چار کے چٹک سریے بھائی من الظل دوجہ دزلتنا خشوع الابصار دا غیر کی دستور کو فٹوالی کا کہ بندہ سر کی برا کوئی نہیں دستر کی بیٹھی ٹیٹی کی بولی من الظل دوجہ دزلت اور درسوائنا برا بنی کی کہتے ہو اور بھوری بات وَيَنْظُرُونَ كَتَلْبَكَيْ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ فَأَغَى مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ فَأَغَى كُونُوا دُسْتُرْقُ بَانْدِي مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ مِنْ نَظَرٍ خَفِيٍّ فَأَغَى فَتْ نَظَرْ سَرَى فَتْ فَتْ فَقُولِ اے بِمُوكِ الْعَيْنَيْن دُسْتُرْقُ بُقُدُونُ بَانْدِي شرقی بابا رکوئی لیشی اسی بدا سنگوئی تو اس طرف تا فٹ فٹ بگولی وقال الذين آمنوا او ابوائی آتسان چی ایمان روڑی ان الخاسرین بے زکا تاوانیان کامران چی دی الذين آخرتی خسرو انفسهم چی دی تاوانی کردی زمن فل و اہلیهم او تاوانی کردی اہل فل لرا یوم القیامتی پرد قیامتی الا خبردار ان الظالمین بے زکا بے انصاف چی دی فی عذاب مقیم دیبئی فعذاب دائمی کی وما کان لهم او نبید دوید پارا من اولیاء آسوک متصرفان ینظرونهم چی امداد کی دوید من دون اللہ ما سواد اللہ تلانا ومن یزلل اللہ آسوک کی گمرائی کی اللہ تلان فما له من سبیل پس نبید دوید پارا سلاب فما له من سبیل من سبيل من الهداية سراب الهداية والفسي لدريم دعوية متعلق أول سراب وسراب تطويف أخروي تحريفات وتلبيسات فريدين راجی دا اللہ جل جلالہ خبر تسلیم گئی زکر قیامت را روان دے دا سرد دا چی دا غیر پارا رد نیترے قابل رد ندا یقیناً لا محال برا دی دا غیر تیارے ہو گئی او دا غیر تیارے دا اللہ ذرا پہ اطاعت بانی کی دی چی دا خدای کتاب تلاس واچے پہ تحریفات کو بانی نکی گی استجیبوا لربکم اطاعت کی طرف پل من قبل الواد الذين اياتي يوم ذاكراشي ذاكرت لا مرد له جنشتده واپسی دا غیر پارا من الله تجانبا دل کرانا من الله مطالق تدی یعنی کرا اياتي من الله يوم لا مرد له چراشی دا اللہ تعالی دا طرف نا ذاكرت چی دا غیر پارا واپسی ما پسی نشتده اگا اتلا تیسل دا ما لکم نبی سادو دفارا من مرجعین دجائی پنانا یوم ایزن پدا رکھی وما لکم او نبی سادو دفارا من نکیرین دس انکارنا انکار بنا چاہی کولے انکار ته زړه شي کوڅه موږ د الله تعالی په دربار کې نه پېښ کیږو زموږ موافقه لري کو نه شي که خوغه دي که خوغه دي ولا ورځي با او پېښې به دي کی ورپسې نظر او تسلی فإن أعرضوا فاستكرا دي إعراضك فما أرسلناك فاسمنا لذي ذكر تعالى عليهم فدي خلق بادي حفيظا محافظ إن عليك نشتد فتابا دي مثل مداري إلا البلاغ مدر رسول الدين وإنا أبيتك منك شو إذا أزتنا الإنسان هر كلا تمنغ ورقو يو إنساني كافرتا منا تجانب زمنا رحمة سرحمة فرح بها دي مغرور شي فغيباني وإن تصبهم سيئات كسر تورتي جدويتا ستكليف بما قدمت أيديهم فسبب دعاو بنا شروان دي كلي دا سنود دي فإن الإنسان فس إنساني كافر كده كفور دي ناشكري كفور اي يؤوس من الأسنام دي بيا معيسة يدخل بطارنا بيا خلية متوجه كي ولكن تراحت براشي نبيا مغلوبة شي ورپسی پہلے گیا کہ مطالب کو لوگ بنائے جائے للہ ملک السماوات خاص اللہ ذرا دفارا بادشاہی او حکم رانی لاز قانون دا والارضی او جزمن کی دا یخلق ما یشا پیدا کئی آسر را جفا خیشی یہبو ورکی اللہ تعالی لمن آجابتا یشا او جفا خیشی اناسن لنا ویہبو او ورکی لمن آجابتا یشا او جفا خیشی الذکورا زامن لرا چاہتا وفشی کی نکے ورکی چاہتا وفشی علکا ورکی نارینا ورکی او یو زوجهم او یا اگردیجا اولاد جرا ذکرانا نارینا و اناسا اولونا جنکے او یو زوجهم او یجعلهم ذکرانا نارینا و اناسا او زنانا گڑگڑ بتو ورکی امی لڑے اکم انزامنی ویجعل من یشاء او کبرزی آتال را چخو خیشی عقیما جا ولد عقیما شند ننی نارینا اولادی او نی زنانا اولادی د دنیا حکیمانو پوری د دنیا ډاکترانو پوری خو لیکن چې الله جل جلاله ته اولاد نه شي بس نصیب انه بیشک الله تعالی چې دی عظیم عالم دی قدیر قادر دی ورپسې د دوی مې دعوی متعلق دا کې دی او د عمل د اسلام پر الله تعالی د وحی تنظیم کړل دی د وحی اتباع پکار دا د تحریفات او د تلبیسات نه هغه سره غبطه کوم راکی او ورته طرق ته وحی اصول کې تفصیل کې شو وما کان لبشرین وما کان لبشرین او نشته د قدرت د پاره د یو بشر ان یکلمه الله ذات خبر یو کی د سر الله تعالی مشافاتن براہ راست الا وحیا مگر الا وحیا مگر په القا سرا الا وحیا الا القاء قلبیا مگر اشاره سرا القاء قلبی سرا وحی اشاره دې مراد ته القاء قلبی ده او ویلو بیا الکای کلبی آمده کله په خوب کې او کله په میخه باندې نو دو صورتونه پکې راغلل او من وراء حجاب یا رسو د پردېنه رسو د پردېنه براه راست کلام لکه موسی علیه السلام سره بغیر د واسطې د فرښتې نه او یرسل رسولا یا راولیگی رسولا یو فرشتی لرا فیوحی اغا القاقی بی اذنهی فوقم دل سلابانی ما یشاد خبری چه وخیشی او یرسل رسولا فی صورت الرجل فی صورت البشر نو فرشتہ راشی نو دا پر واسطہ کی کلا چې کوم دی نو هغه د انسان په شکل کې او کله په خپل هیئت باندې چې حضور اقسامو ته وشي. انه علی حکیم بے زکا اللہ تعالیٰ چې دی علی لوی دی حکیم خاوند حکمت دی. ورپسې دلیل وحی د توحید مسله شوه د هدایت مسله شوه دا خو الله جل جلاله وایي ما ته وحی کړی ده دا زما د ځان نه ده. وکذلک اوحینا الیک دارنګه موږ وحی کړی ده تا ته روحا د قران پاک من امرنا من امرنا د امر زمنګنا. روح نه مراد قران پاک دی او قران پاک کی مسلمان کو روح باندې لولی امام فیصلی رحمۃ اللہ علیہ وی لئن القلوب تحیا به زکا روح لغتا حیات کو قران مجید باندې ملایږي دلونو تا چې حیات روحانی ملایږي او قران پاک باندې ملایږي نو دې ته روح ما كنت تدري تا تمالو ما نوا مل کتابو چسشه ده کتاب ولل ایمانو او نه ایمان تفصیلا ما كنت تدري ما كنت تعلم نو مالو متا تا مل کتابو چسشه ده کتاب ولل ایمانو او نه ایمان تفصیلا. د ایمان نه مراد تفسیر د ایمان دی ورنه پیغمبر هغه کافر دی چې کېدی هغه مؤمن وي خو د وحي نه روان دی د هغه ایمان اجمالي او د وحي نه بعد د هغه ایمان تفصیل یې وویل او ایمان کې اجمالي دی او د ایمان تفصیلي دی د ایمان په باب کې معتبر دی. علامه طبقاتی شرکایت کې تفصیل کړی کما کړه یعنی زرګی چې یو باندې هغه په ایمان تفصیلی باندې مؤمن دی لکه کشان په ثواب د ایمان کې اجماع هم کوي چې اجماعي ایمان سره هم باندې هغه مؤمن دی. نو د پیغمبر ایمان قبل الوحی قبل البعثت او قبل الرسالت هغه اجماعي دی او بعد النبوت هغه بیا تفصیلي وي. نستاد توقون واجدات کتاب پر سمیل اوش ولیکن دا زمان محض مہربانی وار ولیکن جعلناو لیکن منگاو گردو دا کتاب درا نورن یورنا نهدی بیش منگا را نمائی تو پدی بانی من آجاتا نشاو تزم وحشی من عبادنا دبن دیدان زمنگنا شی اغمونی بیدی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي أَوْ بِشَكَا تَرَى نُمَائِكَ كِلَا سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَا رِمِي غِتَى سمي لا رِتَى سِرَاطِ اللَّهِ لَا رِدَى اللَّهَ تَلَاتَى الَّذِي أَغَلَّ تَلَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ چه خاص صدر پاردی آسو چه پاس مانونو او آسو چه پاس مگر کری علا خبردار الاللہ خاص اللہ تعالیٰ کا تصویر الامور و پسیگی امور طول دا اللہ جل جلالو ذات اگر مرجے دا خلائی کو لے نو طول مخلوقاتو رجع کی گی دا اللہ جل جلالو ذات تکی گی Gracias.